entusiasmo, con abrazo, felicidad, etc. Todo roditelji pri hristijanu je važno treba u vrhu prijatelju, Boga da se kaže Bogu vešljavu. I tu što se sedim sad u njakoj najosnovnom aspektu, da Bog je dao na roditelji da imamo uzvodnost da se kaže od zakona počenja i da se da imamo на молитвата. da se mora zavecati. Сергия Августин казва, че много по-важно е да говорим на Господа за децата си, отколкото и да говорим за децата си за Бога. Този вид молитва не е само Господ за благослови детето ми, а трябва да се понатайства с истинските молитви, а това става, когато родителя знае какви са тези молитви. Това се случва след като родителя слушва, пита, наблюдава, информира се, друг важен аспект е молитвата заедно с децата. Когато родителят дава пример и да обучава да се молят. Когато има проблеми, когато са благодарни. Отговорността да се възпитава, апостол Павел казва, вие бащи не дразнете децата си, а ги възпитавайте в учение и наставление и слово. Апостол Павел казва, че не трябва да се дразнят децата, така че да се гледат. Това се случва, когато има възпитание, което може да се си някакво подобящо действие, установяване на родителите, наставление, обучение и наказание. По всичко това се цел с формиране на характера. Наставлението е възпитание, че като ни било то насърчение, изобличение и укора, което е необходимо. Но всичко това трябва да става чрез Словото Божие и Божиите заповеди. Еврейската дисциплина включва някои от последните неща. Природа на Бог, която не е прекалена в родителството, не е властна и собственост. Наставлението на децата, това, което се очаква от тях, с те Божии заповеди. Някои ръководители и различни семейства имат лоялно до себе, посещение на църква, помагане за тези, които се нуждаят. Тези, които трябва да се говорят за децата за алкохол, наркотици, цигарите, интернет, телевизията. Правилното определение, разпределение на делото. Това да са взаимоотношения с